सवाल पूछा गया है कि आप बार बार जिक्र करते हो आदि पंचसिद्ध, ये एग्जैक्टली क्या है? सिंपल है, दो ट्रेडिशंस है आगम में, एक शैव ट्रेडिशन जिसमें जैन भी आते, वो है सिद्धों की, और फिर गौतम बुद्ध से शुरू होते ट्रेडिशन नहीं, वहाँ कहा जाता है बुद्धों की परंपरा। आगम सिद्धों की और बुद्धों की परंपरा। सवाल उठता है पंचसिद्ध कौन, आदि सबसे पहले पंचसिद्ध कौन से, और इसका जवाब जो शैवों का है वो बहुत साफ है, क्योंकि पंचसिद्धों में से जो शिव है, शंकर है, भगवान शंकर, वही आदिनाथ जैनों के हैं, और उनके परम शिष्यों में से एक ऋषभ देव है, जो एक्चुअली ऋषभनाथ है, और ऋषभनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक वो परंपरा है। इसलिए मैंने कहा जैन एक्चुअली सिद्ध ट्रेडिशन से जुड़े हुए। केवली लफ्ज वर्तमान महावीर के बाद आया है, एक तरह से जैनों के सिद्ध ट्रेडिशन का महावीर अंत है, वहाँ से केवली ट्रेडिशन शुरू हो जाती, जिसे हम आज जीन कहते। जिसने खुद को जीता वो जीन है, और जीन ट्रेडिशन या केवली ट्रेडिशन महावीर से शुरू हो जाते, तब तक सिद्ध परंपरा आएगा। और तेज तीर्थकर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये नाथ संप्रदाय वो नहीं है जो नवनाथों का है, ये आदिनाथ से शुरू हो जाता है, लेकिन ये ऋषभनाथ अलग ब्रांच, ये जानना जान इनके बीच का रिलेशन चेक करते, जानीव और जानना ज्ञान केंद्रीय है। नवनाथों की ट्रेडिशन जो रिवाइवल की गई मच्छिंद्रनाथ द्वारा, वो हठयोगी है, शरीर की तरफ जाने वाली, लेकिन एक बंदा कॉमन है इन सब में, वो है आदिनाथ यानी भगवान शंकर। सबसे पहले जिनको मोक्ष मिला या निर्वाण मिला या कैवल्य प्राप्ति हुई, वो भगवान शंकर है। और तब वर्ण जात का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ गण थे, राधर ट्राइब्स थे, टोलियां थी अलग अलग, इन टोलियों को तब्दील किया भगवान शंकर ने गण व्यवस्था में, इसलिए वो सारे गण हैं, भूतगण है, देवगण है, पिशाच्य गण है, भूतगण है, बहुत सारे गण उनके साथ जुड़ गए इंडिया के। वो गण व्यवस्था जो थी वो पूरी शंकर ने डेवलप करके दे दी, एक व्यवस्था लाई इस देश में, और यूरेशियन लोग आने से पहले यही व्यवस्था थी, इसलिए जैन प्राचीन रिलीजन है। लेकिन उनको अभी वो डिनाई करना है तो महावीर से वो परंपरा शुरू कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है उस पर, हम क्यों ऐतराज़ करें? आप अपने रूट्स खोना चाहते हो तो खो दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रॉब्लम है। हम महावीर नाथ कहते रहेंगे, हमारे लिए महावीर नहीं है, हमारे लिए वो महावीर नाथ है। तो ये आदि पंच सिद्ध कॉमन है आगम के लिए। बौद्धों ने बाद में नाता तोड़ दिया, लेकिन जो महायान है उस महायान में जो पूजन शुरू हुआ वो उसी के कारण हुआ। पूजा कोई बुद्ध ने नहीं कही है। बाद में वज्रयान तो सिद्धों की परंपरा फिर से आ गई वापस। वज्रयान ने क्या कर दिया, फिर से बुद्ध को ओरिजिन से जोड़ दिया, और इसलिए प्रॉब्लम भी आ गई कई लोगों को। उन्होंने पहले कहा कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध होके गए, जिसे वो बुद्ध वंश कहते। खुद बुद्ध ने भी कहा था, उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका। तो ये परंपरा, इतिहास या भूतघटित जो हुआ उसके आदि पंचसिद्ध पांच, पंचसिद्ध इसलिए तो कहा जाता है, वो है शंकर, जहाँ से राजयोग शुरू हो जाता है या योगोपाय शुरू हो जाता है, वो योगोपाय से पहुँच। फिर उन्होंने तंत्र दिया और तंत्रोपाय से पार्वती पहुँच, इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में आप शिव और पार्वती का डायलॉग देखेंगे। फिर उनका बेटा गणेश, उसे आजकल ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान का देव, बुद्धिमत्ता का देव कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है वो कोई नहीं देखता। वो ध्यान से पहुँच गणपति। और स्कंद जो थे उनका अप्रोच बिल्कुल अलग था, वो सेनापति वैरियर टाइप का बंदा है। आप शिव का पुत्र है लेकिन वैरियर है, करे क्या। तो वो कर्म से पहुंच, क्रिया से पूछ, कर्मोपाय। और लास्ट जो है उनका दोस्त, सबसे अजीज दोस्त था उनका, वो नंदी, उसको बैल बना दिया वो इन गधे लोगों ने, लेकिन वो मनुष्य था। वो सिंबल बुल का डेफिनेटली उनके लिए, क्योंकि उनका वाहन शंकर के साथ दो लोग घूमते थे, एक बैल और दूसरा नंदी। और नंदी हमेशा बैल पे बैठता था क्योंकि शंकर को वॉकिंग की बहुत आदत थी, वो कभी कभी फिर थक गए तो बैल पे बैठेंगे। तो वो बैल जुड़ गया और उसका भी नाम, और नंदी का ओरिजिनल नाम आनंदी है, आनंद में रहने वाला भक्त था, लेकिन पहुंचा तो आनंद में रहने लगा वो, इसलिए आनंदी। उनको भक्ति सूत्र दिए गए और ये भक्ति सूत्र आपको नारद में मिलेंगे। नारद के सारे भक्ति सूत्र ओरिजिनल नंदी के, जिसे बाद में वैष्णव लोगों ने नारद सूत्र बना दिया। और नंदी के परम चाहने वाले जो शिष्य थे उनको, वो नारद है। तो नारद बाद में वैष्णव बने हुए, पहले वो वैष्णव वगैरह कुछ नहीं थे। शैव परंपरा में उनका जिक्र नंदी के शिष्यों में आता है, और उन्होंने वो कैरी आउट की लीगसी, वो भी बहुत पुरानी लीगसी है। एक बार इसे आप समझोगे तो पांच आयाम है, पांच उपाय है। योगोपाय शरीर केंद्रीय है, तंत्र तंत्र केंद्रीय है, टेक्निक, ज्ञान नॉलेज सेंट्रिक है, ज्ञान केंद्रीय है, तंत्रोपाय से अलग है, ज्ञानोपाय है, कर्मोपाय है स्कंद के बारे में, और भक्तोपाय है। और ये पांच के जो सिद्ध है वो पंचसिद्ध, आदि पंचसिद्ध उन्हें स्थापित किया गया बाकायदा। और इनसे अलग अलग अलग अलग अलग 114 तंत्र दिए भगवान शंकर ने। तो ये पंचतंत्र है, और पंचतंत्र की कहानियाँ इसी से इंस्पायर्ड है, बस प्रैक्टिकल व्यवहार की कहानियाँ हैं। समझाने का तरीका है उसमें बहुत डिस्टॉर्ट हो गया बाद में। ये पांच तंत्र मेन तंत्र बने क्योंकि वो आसान है समझने के लिए, और इसी से अलग अलग वेरिएशन से बाकी तंत्र भी इन्हीं से मिलते जुलते तंत्र है। तो ये कैटेगराइजेशन हो गया एक तरह से, इसलिए वो आदि पंचसिद्ध है। इसमें से ज्ञानोपाय से जो निकले हैं वो उनमें से गणपति जैसे वैसे ऋषभनाथ। अब जैनों को उस ट्रेडिशन को जारी रखना है नहीं रखना है उनकी मर्जी, वो कई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे। जैन कोई बाहर से लोग आए नहीं है, ऋषियन नहीं थे वो यही के थे। जैनों का भी उन्हें लगता है कि वो आर्यन थे, कौन समझाएगा, महावीर आर्यन थे, लेकिन पहले 23 तीर्थ रही के थे। हाँ महावीर आर्यन थे, आर्यन में दो टाइप है, एक सुर और एक असुर, और असुर मोक्ष को स्वीकृत करने वाले पहले थे, और उसके एक लंबी ट्रेडिशन है। उन्होंने कभी मोक्ष को डिक्लाइन नहीं किया, इंक्लूडिंग ज़ोरोस्ट्र जो है, अनफॉर्चुनेटली उनका वो सेक्शन गायब है मोक्ष के बारे में, इसलिए हम चुप है। अवेस्ता का एक बहुत बड़ा चंक मोक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो भक्तोपाय से था, मिसिंग हो गया। वो अगर होता तो पारस्य लोग अलग ही हो जाते, लेकिन पारस्यों का कहीं ना कहीं उनको ये अंदर से पता है कि अरे हम लोग यहाँ ही पे बिलोंग करते हैं इंडिया को, क्योंकि वो इंडिया को भी बिलोंग करता है। उनका जो फिलॉसफी है, जरथुष्ट का जिक्र बाकायदा आया है, वेदों में भी जिक्र है उनका। तो ये मुनियों में गिने जाते, तो वो हमारे लिए पराए नहीं। कुछ लोगों को यहाँ लगता है पारसी मतलब पर्शियन रिलीजन है तो इंडिया से अलग बिलग है वगैरह, कुछ नहीं, इंडिया के नहीं है वो। पारसी लोगों को मैं हमेशा मिलता हूँ तो कहता हूँ आप यहाँ के ही हो, भूल जाओ। आपको अगर कोई ये कहता है कि आप बाहर से आए हुए हो, कुछ नहीं, उल्टा आप ओरिजिन की तरफ आ गए एक तरह से। वो अकाल में चलना पड़ा उनको, और अकाल में बहुत सारी बातें हो गई। वो कि ईरान से यहाँ नहीं आए, एक्चुअली यहाँ से ईरान गए थे। उनका नाता है पंचसिद्धों से, वो भूल गए, वो मोक्ष का पार्ट ही मिसिंग है अवस्था का, क्योंकि वो बहुत सीक्रेटिव रखा गया, और वो सीक्रेटिव रखने के चक्कर में अभी वो मिसिंग हो गए। लेकिन पारसी लोगों के पास वो आज भी मौजूद है अंदर ही, जेनेटिक कोड में गया नहीं है, मोक्ष उनके जेनेटिक कोड में ही है। क्या करेंगे, कहाँ भागेंगे वो? मैं हमेशा कहता हूँ आप भाग कितनी भी कोशिश करो भागने की मोक्ष से, आप नहीं भाग पाओगे, अंदर है आपके वो, तो बुलाता रहेगा आपको। और ये पराया समझना तो बिल्कुल बंद करो, शिप परदेश को नहीं टकरा है आपका, आपका शिप जहाँ गए थे उस परदेश से लौट के स्वदेश आया है, और ये पंचसिद्ध से आपका नाता है। आप बिंदास बोल दो हम ओरिजिनल यहाँ के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये पंचसिद्ध है, और यहाँ से सारा खेल शुरू हो गया, इंडिया पूरा अलग हो गया इन पंचसिद्धों के वजह से, ये आदि पंचसिद्ध है। मोक्ष प्राइम बन गया यहां, धर्म आउटपुट है उसका, सिंपल सा ब्रांच है खाली, जिनको चाहिए उनको मिल सकती है। इसीलिए फिर वो वैदिक लोग भी आ गए वापस फिर से मोक्ष की तरफ। मुझे वो सरप्राइजिंग लगता ही नहीं है। आप ईरान में गए, अफगानिस्तान में गए, अलग करने की कोशिश की रूट से, मोक्ष का पार्ट मिसिंग था, फिर से वापस आ गए आप, उसमें क्या है? जुड़ गए वो, पार से भी जुड़े हैं, वो मोक्ष पाटला छोड़ेगा नहीं, चेसिंग छोड़ेगा नहीं, पीछा छोड़ेगा नहीं। क्योंकि ये आदि पंचसिद्ध हमारे रग रग में भरे हुए है, आप कुछ नहीं कर सकते उनका, इसलिए इतना बड़ा स्वागत देते हम हर किसी को, वेलकम, और वो देना भी चाहिए। इंडियन लोग शुड बी प्राउड ऑफ इट, वो हमारी नींव है पंचसिद्ध, लाइफस्टाइल है हमारी, और आपको एक ना एक पंचतंत्र बुलाएगा आज या कल, आवाज़ देगा। प्रॉब्लम तब शुरू हो गई, सिर्फ इबादत इबादत इबादत हो गया, खाली नंदी नंदी नंदी, उससे दिक्कत ये आ गई कि जो ज्ञानवादी है वो क्या करे इबादत में, जो टेक्नीशियन है तंत्रवादी है वो क्या करे, जो शरीरवादी है चारवाक जैसा है वो आराम से योग कर सकता है, प्रॉब्लम ही नहीं। सारे कम्युनिस्टों को मैं कहता हूँ, बिंदास आप क्या करो, आप विश्वास ही मत रखो, क्योंकि ईश्वर में विश्वास रखने की योगा में ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको बॉडी का इवोल्यूशन समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जाओ तो उतरो तो साधना में, अपने आप पता चलेगा क्या है सच। हमें चारवाक लोगों से कोई लेना देना ऐसा डिबेट का बनता ही नहीं। हम कहते कि भाई ठीक है आप ही सही, शरीर ही अंतिम, लेकिन शरीर योग से क्या हो सकता है वो आजमा के देख लो, कि आपको मालूम नहीं कि चारवाक किस तरह भी इशारा करे। चारवाक लोगों ने धर्म को नकारा है, मोक्ष को नहीं, ये कई लोगों को समझ में नहीं आता है आज की तारीख में। विरोचन का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन विरोचन मोक्ष का साधक है, उसने कहा मोक्ष को नकारा है, उसने धर्म को नकारा दे, उसने वेदों को नकारा है, उस ट्रेडिशन को चारवाकवादी समझ में ही नहीं पा रहे। तो ये दिक्कत है नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक भी है तो उसके लिए जो शरीर उपाय है, शरीर ही समझे सब अंतिम को, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, पहुंचते कैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ पहुंचना है वो इम्पोर्टेंट है, और एथिक्स की ज़रूरत तो आपको भी है, एथिक्स के बिना कैसे चलाओगे? कम्युनिस्ट रेजिम भी चलाना ही है कल आपको, तो एथिक्स के साथ ही चलाने पड़ेगी। आप क्या ये कहेंगे किसी को भी झूठ बोलने का अधिकार है? नहीं, आपको यही कहना होगा कि सबको सच बोलना है। तो भाग ही नहीं सकते आप, मोक्ष से भागना इतना आसान है ही नहीं। पंच शीलों से, बारह शीलों से, द्वादश शीलों से आप भाग नहीं सकते। कोई पांच चुनेगा, कोई छह चुनेगा, कोई सात बोलेगा, मैं द्वादश बोलता हूं। लेकिन है आधार शिला, वो बनी हुई है, उसको कहा ही आधार शिला वो कहते हैं, फाउंडेशन स्टोन ही है, क्या करोगे आप? तो ये पंचसिद्ध आदि पंचसिद्ध है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से इंडिया इंडिया बनता है, पूरी दुनिया से अलग ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ इंडिया में हुआ। इसलिए इंडिया को हम पुण्य भूमि कहते, लेकिन उसका रियल मीनिंग आप जानिए। कई हिंदुत्ववादी आते हैं, सावरकर साहब ने ऐसा बोला पुण्यभूमि बोला, मतलब क्या है? मैं कहता हूँ उन्होंने क्या सोचा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पुण्यभूमि का रियल मीनिंग ये है, पंचसिद्धों को फॉलो करना, मोक्ष को फॉलो करना। इसीलिए पुण्यभूमि, नहीं तो कुछ नहीं है। मोक्ष माइनस किया तो कुछ नहीं है इंडिया। इसीलिए तो 7000 साल रहे, कोई युद्ध नहीं हुआ है देखने लायक, शस्त्र मिले नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका कारण यही है। क्योंकि द्वादश शिल के आधार पर चल पड़ी गई, लड़ नहीं रहे लोग, ये चमत्कार सिर्फ इंडिया में हुआ है। युद्ध शुरू हुआ वो वैदिक लोगों ने चालू किया, शैव तो गले लगा रहे थे उनको, जिक रहे वैसा, लेकिन इन्होंने वैरियर जोन में लेके गए पूरे देश को। जो लोग आपको कन्या दे रहे हैं अपनी और प्यार से समझा रहे हैं, उनसे लड़े बात के लोग, स्पेशली एक चंक उनके यहाँ ऐसा आ गया जिसको सिर्फ लड़ना आता था, उसने सारी गड़बड़ कर दी। बाकी दो चंक बहुत समझदार थे, उन्होंने यहाँ बड़े प्यार से रहना शुरू किया, लेकिन एक चंक ऐसा आ गया जिसको सिर्फ लड़ना आता था, क्योंकि लड़ना उनकी उपजीविका थी। और इंडिया के सारे पॉलिटिशियन शायद उसी चंग से बिलोंग करते जिनको सिर्फ लड़ना है। पता नहीं कहाँ से जनरिक कोड में आ गया, बाहर वालों से नहीं लड़ेंगे तो खुद से लड़ेंगे, अपने लोगों से लड़ेंगे, कभी कभी तो बाहर वालों को बुलाकर अपने लोगों से लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे, ऐसा लगता है झगड़ा खून में है। क्यों लड़ रहे हो भाई? पंच सिद्धों को फॉलो करो, पंचशीलों को फॉलो करो, ये नॉनसेंस स्टॉप कर रही। तो पंच सिद्ध का मतलब समझ जाओ। मैं श्रीधर के लिए आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे प्यार से सुना, इसलिए शुक्रिया।